Chciałbym podzielić dzisiaj się pewnymi uwagami. Będzie ich około 2-3. Na sam początek nie będę tego przedłużał oczywiście, gdyż nie chodzi o to, żeby siedzieć tutaj godzinami i po prostu z czasem może nam myśl odjechać. Dobrze jest powiedzieć czasami parę rzeczy konkretnych. I uważam, że one mogą szybciej trafić do ludzkiego rozumu i nie tylko, do ludzkiego serca również, aby przyniosły swój plon. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym powiedzieć parę rzeczy, tak jak powiedziałem, 2-3 na podstawie Słowa Bożego, które jest zapisane w Księdze Jonasza, Stary Testament. Księga Jonasza. Jest to krótka księga chyba, znaczy na pewno jest nie za długa. Tak w całości to zawiera dwie, może chyba troszeczkę ponad 2 strony, także jest dosyć krótka, ale tak jak ją ostatnio troszeczkę wertowałem, to trzeba stwierdzić, że jest tam zapisane wiele ciekawych rzeczy. Wiele ciekawych rzeczy można z niej wynieść, wywnioskować i na tyle, na ile potrafimy przełożyć je również na nasze życie. Nie będę dzisiaj całości omawiał, bo tego jest za dużo. Ja sam tak, jak to się mówi, z bomby, tak to nazwę, ustaliłem około 10 rzeczy, do których należałoby się odnieść, ale odniosę się tylko do kilku. A jeśli Bóg pozwoli, jeśli będzie taka sposobność i okoliczności, bo to nigdy nic nie wiadomo, co będzie jutro, to potem przypomnę jeszcze o innych rzeczach, które są zapisane w księdze Jonasza. A więc na sam początek może przeczytam pierwsze takie wersety, 2-3, Księga Jonasza. Nie jest ona taka często okupowana przez moje oczy. Sięgnąłem po ściągę, czyli z treści. Księga Jonasza, strona 986 wyczytałem i zgadza się w mojej Biblii. Przeczytam dwa pierwsze wersety, 2, może nawet 3. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu, a gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Do tego miejsca. A więc jak widzimy, historia ta zaczyna się w następujący sposób, że Jonasz dostaje słowo od Pana, takie można powiedzieć zlecenie. Masz jechać do Niniwy, do wielkiego miasta, a było to faktycznie jak na tamte czasy wielkie miasto, liczyło ponad 120 tysięcy ludzi. Być może było to jedno z 10 największych miast, jak w tamtych czasach miało miejsce. Także można by to przyrównać mniej więcej nawet do Berlina dzisiejszego albo do Londynu, wielomilionowe miasto, tak jak na dzisiejsze czasy przekładają. I Bóg zlecił mu to dosyć ważne zadanie, aby się tam udał i głosił upamiętanie. Ale czytamy, że Jonasz, jak to człowiek, krnąbrny często i takim faktycznie był Jonasz, powiedział: nie, ja tam nie jadę. Ja mam swój sposób na życie, ja mam swoją wiedzę, swoje wiadomości, dobrze wiem, co mam robić. Być może kiedy indziej, dzisiaj nie. Dzisiaj jadę do Tarszyszu, nie do Niniwy. Pan mu mówi: idź do Niniwy, a Jonasz jedzie sobie do Tarszyszu przez Jaffę. Taki oto mamy wstępny obraz. I ktoś z nas mógłby sobie pomyśleć, co za tupet miał ten sługa Boży, co za nieposłuszeństwo, jak on tak mógł. I mniemam, że może niektórzy badacze pisma, którzy siedzą w swoich wygodnych fotelach i przekładają różne przekłady z prawa w lewo, z lewa w prawo, właśnie tak myślą, że co to za tupet, jak on tak mógł. Ale ja wam powiem, że tak jakby sięgnąć do swojego życia, to może się okazać, że w najlepszym wypadku jesteśmy tacy jak Jonasz. W każdym razie ja to w dużej mierze mówię do siebie, że wcale nie jestem lepszy od Jonasza. Ile razy Bóg mówi nam: idź do Niniwy, zrób to czy tamto, bo taki jest mój plan. A my co robimy? A my do Tarszyszu, tam nas ciągnie. Myślę, że w życiu każdego z nas ma to miejsce. Może u jednego trochę częściej, u jednego troszkę rzadziej, ale każdy z nas niestety podlega temu. Dlatego też byłbym ostrożny w ocenianiu innych ludzi. byłbym też ostrożny w ocenianiu Jonasza. Tym bardziej, że Bóg znał jego serce i wiedział, że za tą przykrywką takiego tupetu, swojej takiej, można powiedzieć, złej niezależności, jednak w tym ukryciu, tam jeszcze głębiej, do którego miał wgląd tylko Bóg, kryły się też dobre rzeczy, o których Bóg doskonale wiedział, przede wszystkim szczerość Jonasza. Także bądźmy tu ostrożni. Kochani, ile razy mówi Bóg do nas, zrób to czy tamto. Ile razy Bóg do nas mówi, przyjdź na społeczność, zapisz się na społeczność. Może będziesz mógł przyjść, jeśli będzie taka możliwość, ale zapisz się. A człowiek mówi, nie, ja wolę spędzić przed swoim smartfonem albo laptopem. Ja już kiedyś ten temat poruszałem. I powiem wam, że jest to bardzo przykre, że niektórzy, a minęło to już chyba z 10 miesięcy, nadal w tym trwają. Powiem wam tak, że Jezus nie za taki Kościół umierał, nie za taki Kościół szedł na krzyż. Jezus po to umierał, aby Jego lud się spotykał razem, miał społeczność ze sobą, aby razem przebywał, aby razem śpiewał, aby modlił się razem. Jak można modlić się do smartfona? Powiedzcie mi. Kiedyś modliłem się do obrazu, bo mi kazali, ale to już było dawno, a dzisiaj już nie. Albo jak można brać udział w wieczerzy pańskiej? Jak można spożywać z ciała Jezusa Chrystusa i pić z kielicha przed laptopem? Być może niektórzy z nas kiedyś podnosili kielichy, ale przed lustrem. Ale dzisiaj to też nie wypada. Może to jest ostro trochę powiedziane, być może nawet za ostro. Ale w ten sposób chcę to wyraźnie podkreślić, że to nie jest dobre, to jest złe. Krnąbrność ludzka, którzy zawsze wszystko wiedzą lepiej, przekładając swoje Biblię z prawa w lewa i z lewa w prawo. Kochani, żebyśmy o sobie za wiele też nie myśleli, bądźmy tak uczciwi i powiedzmy, ile dajemy z serca, kiedy śpiewamy pieśń. Nie wiem, jeśli tego nie widać dobrze, to dobrze jest przyjść bliżej. Zawsze jest taka możliwość, są jeszcze wolne. Jeśli nie znasz tej pieśni, no to śpiewaj ciszej, ale jeśli znasz, to śpiewaj z całego serca. Ja pamiętam kiedyś, znów musiałbym sięgnąć tam około 30 lat wstecz. Mamrotałem sobie coś pod nosem, ale jak odprawiałem tak zwaną litanię, pokutę, jak to wtedy miałem, to tam coś tam mówiłem przez pierwsze dwa dni. Potem to już mnie to nudziło. Ale dzisiaj, jeśli jesteśmy zrodzeni z Boga, bo Bóg mieszka w nas. Słowo Boże poucza nas, tak jak apostoł Paweł pouczał swoich potomnych. Niech Słowo Boże mieszka w was obficie. A wiecie, czym jest Słowo? Wystarczy zajrzeć do Ewangelii Jana, pierwsze wersety. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Jeśli Słowo Boże mieszka w tobie obficie, to Bóg mieszka w tobie obficie. Taką dostaliśmy godność i nie wypada po prostu mamrotać sobie pod nosem. Jeśli inni się trudzą, grają, inni śpiewają, powinienem też przyłączyć się do tego. Bracia i siostry, nic nie jesteśmy lepsi od Jonasza. Nic. A może Bóg mówi do ciebie, wyjdź świadectwo złóż. Inni to zrobią. Przeczytaj słowo, które u tobie utkwiło w pamięci. A czy to ważne? Może kto inny przeczyta. Przyjdź do zboru, posprzątaj trochę. Tyle razy jest tutaj mówione. No ale przecież nie będę szedł na cały dzień, no dajcie spokój, no ja mam swoje życie. Okej, przyjdź na godzinę, raz na kwartał, pozamiataj. No ale na godzinę się nie opłaca. I tak to się ciągnie, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Raz jeszcze powtarzam wam, nic nie jesteśmy lepsi od Jonasza. Jesteśmy tak samo uparci, krnąbrni, wiem to po sobie i wiem, że w was też to jest. Może, tak jak powiedziałam, nie we wszystkich jednakowo, ale jest. Zawsze Bóg ma coś do zrobienia wobec nas. I dziękujmy Bogu, że Bóg taki jest, że Bóg z nas nie rezygnuje. Chociaż czasami my, tak jakbyśmy wystawiali swego rodzaju przesłanki, że my chcielibyśmy z pewnych rzeczy rezygnować, ale Bóg nigdy nie rezygnuje. Ten Bóg, który zamieszka w naszych sercach i my dzięki Niemu, dzięki temu, że zrodził nas z Ducha Świętego, jesteśmy Jego dziećmi Bożymi. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. To jest wielki zaszczyt, ale też wielka odpowiedzialność. Powinniśmy pokutować i powinniśmy dziękować Bogu, że daje nam jeszcze możliwość spotykania się. Daje nam te możliwości, na ile my to wykorzystujemy. Ale nie chciałbym już przechodzić do nas, o nas mówić więcej. Sami oceńmy swoje postępowanie. Tak będzie najlepiej. Zwróćmy uwagę na Boga, który cały czas podgrzewa ogień Ducha Świętego w sercach swojego ludu, w nas. Cały czas. I to wyraźnie widać w tej księdze. Ja nie będę dzisiaj całej opowiadał, bo tego jest po prostu za dużo. Może tak jak powiedziałem, jak Bóg da z czasem pewne rzeczy, też chciałbym poruszyć. Ale wiedząc o Bożej miłosierdziu, o Bożej wierności, śmiem twierdzić, że Bóg mimo naszych czasami naszej upartości, Bóg z nas nie rezygnuje. przez swoje miłosierdzie. Zobaczmy, Bóg tak umiłował Jonasza, że go nie odrzucił. Mógł przecież powiedzieć, nie chcę, to nie, wezmę 10 innych Jonaszy. I tak mógłby zrobić. A potem na rozliczeniu przed sądem Bożym powiedzieć mu, Jonaszu, kazałem ci iść do Niniwy, a ty pojechałeś do Tarszyszu. Odłączyłeś się ode mnie, nie mamy sobie nic więcej do powiedzenia. I to na wieczność. Mógł tak zrobić? Kto mógł zabronić mu? Kto mógłby Bogu zabronić? Ale Bóg swojej łaskawości, miłosierdziu i wierności przeprowadził go przez różne koleje losu jego życia, ale przeprowadzał go. I nas też przeprowadza i nie możemy tego lekceważyć. Bogu zależało nie tylko na Jonaszu, ale Bogu zależało też na Niniwie. 120 tysięcy ludzi, tak jak mówiłem, wielomilionowe dzisiejsze miasto. Bo Bóg umiłował i Jonasza, i umiłował Niniwijczyków. Tak samo jak się troszczy o każdego z nas pojedynczego, kiedy jesteśmy w swojej komorze. Tak samo jak troszczy się o zbór, o cały swój Kościół na obliczu ziemi. I to musimy sobie uświadomić, że Bogu zależy na tym, aby Jego Kościół funkcjonował prawidłowo, aby nasz zbór prawidłowo funkcjonował, ale też, żeby każdy z nas indywidualnie w swojej komorze też prawidłowo funkcjonował. I to są zabiegi Boże, bo żal mu człowieka i nie chce jego zguby, nie chce mojej zguby i nie chce twojej zguby. I musisz to sobie uświadomić. Kochani, musimy wziąć się w garść. Ja nie będę już tutaj więcej mówił, bo tak jak powiedziałem, jest wiele rzeczy jeszcze do powiedzenia. Jedyna kwestia, którą jeszcze chciałbym na koniec poruszyć, żeby może troszeczkę nami wstrząsnąć, to jest to, że ostatnio jechałem samochodem i na łuku drogi z pracy, tam są takie zakręty, patrzę, jedzie taki wielki tir, dwie takie ślepia, a te światła na mnie patrzą, maska taka i myślę, no nie, jak on się nie wyrobi w tym zakręcie, to tylko pierze ze mnie, tak będzie. No ale na szczęście się wyrobił, co widać na powyższym obrazku. Także wyrobił się i dziękuję Bogu za to. Kochani, ile razy my w takich sytuacjach jest? Ja pamiętam, nie wiem, około 20 lat temu, pamiętam to jak dzisiaj, przychodzi, nie wiem, jedno z moich dzieci, już nie pamiętam, które mówi, Asia nasza zmarła. Widziałem, jak nieśli ją w worku, znosili z piętra. Drugie dziecko przychodzi, mówi, jak zmarła? Ja godzinę temu widziałem, jak do sklepu szła po chipsy. Mówię, zaraz, no to jak to? Czy ją w worku wynosili, czy po chipsy? I co się okazało? I jedno mówiło prawdę, i drugie mówiło prawdę. I faktycznie ona szła po chipsy, wróciła z chipsami, czy tam z kolą, a za godzinę ją w worku wynieśli. Młoda koza, 29 lat miała. I nie zginęła w wypadku samym. Po prostu. Kupiła chipsy, usiadła i umarła. My musimy się przyzwyczaić do tego. Musimy zdawać sobie sprawę, że to nie jest żanatoria spiskowa, że my któregoś dnia z tego świata odejdziemy. Że my staniemy kiedyś przed Bogiem na rozliczenie. Dlatego dziękujmy Bogu za to, że daje nam jeszcze tą szansę. I to nie tylko to, że ja tutaj przyszedł, czy kto inny powiedział, czy to świadectwo, czy słowo. Bo są takie możliwości dla każdego w zasadzie, oczywiście w pewnym porządku. To nie chodzi o to, żeby sobie powiedzieć, ale żeby z tego jakiś wniosek wyciągnąć. Kochani, nie lekceważmy tego, co Bóg nam daje i musimy się z tym jakoś, musimy z tym żyć. Ja wam powiem ostatnią rzecz, naprawdę, bo nie chcę przedłużać. Powiem wam tak, słoń, wielkie zwierzę, jak widzi, że się zbliża czas jego końca życia, to on wie, że się zbliża czas końca jego życia i odchodzi na bok od stada, a tam lwy zazwyczaj kończą dzieła jego życia. I wiecie co, i ten słoń nigdy nie czytał Biblii, nigdy się tego nie nauczył, nikt go nie pouczał, ale on o tym wiedział, a człowiek o tym zapomina. Zwierzęta w ogóle nie czytają Biblii, a często zachowują się tak, jakby czytała, a człowiek nie, przekorny. Wielu mamy Jonaszy i wielu z nas tutaj Jonaszy i trzeba to sobie powiedzieć prawdę. I musimy coś z tym zrobić, musimy to zmienić. I to jest to moje przesłanie na dzień dzisiejszy, jak Bóg da i okoliczności. Za jakiś czas może powiem dalej, bo tam jest naprawdę jeszcze wiele, wiele ciekawych rzeczy. Powiedzenia i do zrozumienia. Powstańmy. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, które zamieszkało w nas, które przebywa w nas i w którym możemy obfitować, Boże. Prosimy Cię, aby ono rzeczywiście z nas obfitowało, abyśmy żyli w prawdzie, abyśmy żyli w ufności do Ciebie, Panie, abyśmy traktowali Ciebie poważnie, Boże, tak jak Ty, Ojcze, nas traktujesz poważnie i nie chcesz, abyśmy zginęli, aby nikt z nas tutaj obecnych nigdy nie zginął, ale żebyśmy byli połączeni przez krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa i trwali w społeczności z Tobą, Boże. Taki zawsze był Twój plan względem każdego człowieka, względem nas. I wiem, że tu się nic nie zmieniło, bo Ty trwasz na wieki i Twoje słowo trwa na wieki. Dlatego dziękuję Ci za tą możliwość, Boże, za tą okazję, za tą szansę, jaką nam dałeś i za Twoją obietnicę, że będziesz nas prowadził, Panie. Składam Ci za to głębokie podziękowanie, wierząc, Boże, że będziesz nas prowadził, że będziesz nas wspomagał. Chwała Ci, niech płynie z serc naszych, Boże, w tej dzisiejszej społeczności i nie tylko. Amen. Boże, zapraszasz na społeczność, przez krew nas wszelkiego grzechu czyszcza, pozwala nam społeczność, żeby doświadczać przemian, chcę iść drogą usłuszeństwa, honorować nasze życie. Oczyszcza nasze błędy, nasze wady, nasze grzechy, po to, żeby potępić, nie po to, by przyprowadzić do wyznania naszych, wyznania nieposłusznie, żeby samowolnie, ile czasować głosu naszych serc, i przykazać oczyść. Myśmy pieśni z czystym obmytymi tą święta, przenawożyć nam do twojości na nasze serce, też oczyścić nasze, abyśmy nie świadomiliśmy, jak te słowa braci zmieniają, Boże, od Ciebie. Pocieszająca, Boże, miłosierdzie nasze działy. Amen. Też dziękuję, Ojcze, za słowa napomnienia, zachęty. Cały czas potrzebujemy wzrastać w poznaniu i na tej drodze uczniostwa potrzebujemy czynić postępy. Ojcze, tak modlę się, żebyśmy, każdy z nas, żebyśmy umiłowali posłuszeństwo Tobie, umiłowali Twoje Królestwo, umiłowali to, że możemy być przemieniani na obraz Pana Jezusa. Jeśli będzie w nas właśnie umiłowanie tych rzeczy, to nasze działania też będą szły w tym kierunku. Oby nie było w nas miłości do tego świata, czy do jakichś rzeczy, które są na świecie. Byśmy nie kochali za bardzo siebie, by nie widzieć innych. Proszę, Ojcze, zmieniaj nas i daj nam słyszeć Twój głos. Amen. Twoje słowa rzeczywiście mogli brać jeszcze Pani. Bardzo tego. Chciałem Ci też powiedzieć, życzyć nadzieja i tylko nadzieja. Tu jesteś Bogiem sprawiedliwym, będziesz osobą, ale też Bogiem wiernym. Jesteś Bogiem mówliwym, wiernym, ale jesteś miłosierny. Dzięki Ci za to. Amen. Amen. Nauczmy mnie pieśni. Twoim moc, żarodem. naczyniem. Chcę, byś używał mnie, weź moje życie i zrób z nim, co chcesz. Bez ciebie nic nie mam, bo wszystko od ciebie jest, jak wodę wino przemienię. Jak wodę wino przemienię. Jak wodę wino przemienię. Dobrych tygodniach wracamy do rozważania tego listu i będziemy dzisiaj czytali od 23 wiersza pierwszego rozdziału do 11 wiersza drugiego rozdziału. Zanim będziemy czytali, przypomnijmy tylko króciutko kontekst, w jakim apostoł Paweł pisze te słowa. Widzimy, że jest pewien problem w zborze w Koryncie. Jest tam wiele problemów, o czym dowiedzieliśmy się z pierwszego listu, ale jest szczególny problem, jeśli chodzi o relację braci i sióstr ze sobą wzajemnie i w szczególności z apostołem, który głosił im Ewangelię, przez którego uwierzyli, dzięki któremu znaleźli się w Chrystusie, który, jak sam mówi, jest ich Ojcem w wierze. Pan Jezus mówi, żebyśmy nikogo nie nazywali Ojcem, ale to nie oznacza, że nie ma ojców. Chodzi o to, żebyśmy w Kościele nikogo nie tytułowali Ojcem. Natomiast tak jak w rodzinie są ojcowie, tak i w Kościele są ojcowie. Są ludzie, którzy prowadzą innych do Chrystusa i którzy troszczą się o ich rozwój, wzrost. I tacy są ojcami. Kiedy Paweł mówi do nich, że mają wielu nauczycieli, ale niewielu ojców i że on jest ich ojcem, to mówi właśnie o tym, że ich, jak dalej to ujmuje, zrodził przez Ewangelię, że oni są jego dziećmi w duchowym sensie. I tutaj mamy taką właśnie przykrą sytuację, kiedy Dzieci nie szanują swojego ojca, odrzucają swojego ojca, stawiają mu bezpodstawne zarzuty. I widzieliśmy na początku tego pierwszego rozdziału zarys tego problemu. Tak naprawdę cały ten list jest obroną apostolskiego autorytetu apostoła Pawła i pokazania Koryntianom i pokazania też nam dzisiaj w Kościele, jak brak właściwej komunikacji, brak właściwego nastawienia serca do siebie może stać się przyczyną zła między nami. Jak diabeł wykorzystuje naszą ludzką słabość, naszą tendencję do skrajności, nasze wyolbrzymianie rzeczy, nasze nieuważne słuchanie, a czasami nieuważne mówienie. Apostoł Paweł dowodził tego, że nie jest człowiekiem chwiejnym, nie jest człowiekiem zmiennym, nie jest człowiekiem, który jednego dnia mówi tak, mając na myśli nie, a drugiego dnia robi właśnie coś innego i mówi nie, kiedy ma na myśli tak. Apostoł Paweł pokazuje im, że jest człowiekiem, który kiedy coś do nich mówi, to ma na myśli dokładnie to, co mówi. I tutaj mieliśmy tą właśnie pierwszą uwagę, ten pierwszy problem w komunikacji, że czasami ktoś coś mówi, ma coś na myśli, a drugi słucha i nie słyszy tego, co tamten mówi. Dopisuje, wyolbrzymia, przeinacza. Oczywiście czasami nasze mówienie jest niedoskonałe. Mówimy coś i mamy coś na myśli, ale nie umiemy tego dobrze ubrać w słowa. Użyjemy jakiegoś sformułowania, myśląc, że ten ktoś zrozumie to w taki, a nie inny sposób, ale niestety nasze sformułowanie nie jest do końca czytelne. Więc tutaj problem komunikacji jest po obu stronach, zarówno mówiącego, jak i słuchającego. Apostoł Paweł mówi, naprawdę nie piszę niczego, czego nie czytacie. Nie ma niczego między wierszami, ale mówi uważnie przeczytajcie to, co do was napisałem, uważnie posłuchajcie tego, co do was powiedziałem i uwierzcie, że nie mówiłem niczego innego. Nie było tak, że to, co powiedziałem, to powiedziałem tylko, żeby zrobić na was jakieś wrażenie, ale wcale tak nie myślałem i chciałem coś innego robić, chciałem inaczej postępować. I widzieliśmy, że zaczęło się od banalnej sprawy. Tak jak często w życiu to jest. Małe, głupie rzeczy. Drobne rzeczy. Zaczęło się od tego, że apostoł Paweł obiecał, że ich odwiedzi. Jak z czegoś takiego może powstać taka niechęć? No może, niestety. Między czasami bardzo bliskimi osobami nawet. Jakże często w naszym małżeństwie to przerabialiśmy i przerabialiśmy. Niezrozumienie. Mała, głupia rzecz, która właściwie nic nie jest, nic nie znaczy, ale źle zrozumiana i gdzieś w ludzkim sercu źle przetworzona może prowadzić do gniewu, do poczucia zranienia, załamania komunikacji. Apostoł Paweł chciał ich odwiedzić i obiecał, że dwa razy do nich przyjdzie. Jak popatrzycie na mapę, ostatnio mówiliśmy o ważności map, koniecznie popatrzcie na mapę, gdzie jest Efes, gdzie jest Korynt i zobaczycie, jak blisko jest z Efezu do Koryntu przez morze, ale jest długa droga lądem dookoła. I apostoł Paweł planował udać się do Macedonii, która jest u góry. Paweł jest tutaj w Efezie, tu jest Korynt i mówi, chciałem przepłynąć do was i pójść do Macedonii i wracając wrócić do was i wrócić do Koryntu. Takie były jego pierwotne plany, ale widzieliśmy w pierwszym rozdziale, kiedy przedstawiał im te plany, zastrzegał się, że nie jest pewny, czy dokładnie tak będzie, że ma nadzieję, że tak będzie, że chciałby tak uczynić. Natomiast tak się nie stało. Paweł najwyraźniej udał się do nich, popłynął do nich statkiem, Ale ta wizyta była bolesną wizytą, o czym dzisiaj się przekonamy. Mówi, że to była bardzo przykra wizyta. Nie wiemy, co się stało w czasie tej wizyty. Paweł nie podaje nam szczegółów. Mówi tylko, że coś tam się wydarzyło takiego, że on był zraniony, on był zasmucony i oni byli zasmuceni. I Paweł poszedł, tak jak planował, do Macedonii, ale nie wrócił do nich, tylko poszedł później z powrotem do Efesu, już z Macedonii bezpośrednio. Nie wrócił do nich i wyjaśnia nam teraz, dlaczego do nich nie wrócił. Wyjaśnia w tych słowach, co było powodem tego, że do nich nie przyszedł. Zobaczmy, jakie jest jego wyjaśnienie. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, czytajmy od 23 wiersza. Zobaczcie, jak Paweł zaczyna w ogóle. Mówi, przywołuję sobie Boga na świadka mojej duszy. To nie są, wiecie, słowa człowieka, który mówi o czymś łatwym, czymś nieznaczącym. Kiedy ktoś w ten sposób się zaklina, bo to jest swego rodzaju zaklinanie się. Wiecie, Pan Jezus powiedział, niech wasze tak będzie tak, niech wasze nie będzie nie. I Paweł wcześniej powiedział, to nie jest tak, że moje tak jest nie, a moje nie jest tak. Paweł wiedział, że jako chrześcijanie nie musimy teraz się zaklinać, żeby powiedzieć prawdę. Jak ludzie tego świata, których trzeba, wiecie, w sądzie zmusić do złożenia przysięgi, żeby nie kłamali przed sądem. Ale w tej sytuacji Paweł jest tak zdesperowany i najwyraźniej oni gdzieś tak stracili do niego zaufanie, tak podważają jego słowa, że on się musi zaklinać na Boga. Mówi, przywołuję Boga na świadka mojej duszy, że nie przybyłem do Koryntu, dlatego że was oszczędzam. Nie, że jesteśmy panami waszej wiary, lecz jesteśmy współpracownikami waszej radości. W wierze bowiem stoicie. Postanowiłem sobie bowiem to, nie przychodzić znów do was w smutku. Jeśli bowiem ja was zasmucam, to kto może mnie rozweselić, jak nie ten, który jest przeze mnie zasmucony? A napisałem to właśnie, aby po przybyciu nie doznać smutku od tych, którzy powinni mnie cieszyć. Przekonany co do was wszystkich, że moja radość jest radością was wszystkich, gdyż z wielkiego utrapienia i przygnębienia serca wśród wielu łez pisałem do was, nie abyście zostali zasmuceni, ale abyście poznali miłość, którą mam względem was w obfitości. Jeśli natomiast ktoś sprawił smutek, to nie mnie sprawił smutek, lecz po części, by nie przesadzać, wam wszystkim. Takiemu wystarczy ta kara, która została nałożona przez większość. Także przeciwnie, powinniście raczej wybaczyć i zachęcić, aby w jakiś sposób nie został taki pochłonięty przez nadmiar smutku. Dlatego proszę was, abyście postanowili odnieść się do niego z miłością. Bo i po to napisałem, aby poznać, na ile jesteście wypróbowani i czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś wybaczycie, temu i ja, gdyż ja, co wybaczyłem, jeśli coś wybaczyłem, uczyniłem to ze względu na was w obliczu Chrystusa, abyśmy nie zostali wykorzystani przez szatana. Nie jesteśmy bowiem nieświadomi jego intryg. Zauważcie, że Paweł tutaj trzykrotnie w tym fragmencie mówi o napisaniu do nich listu. I najprawdopodobniej nie chodzi tu o pierwszy list do Koryntian, ale chodzi o list, który Paweł napisał po tej bolesnej wizycie, o której tutaj mówi. Apostoł Paweł postanowił do nich nie wracać wtedy, jak tutaj mówi, po to, żeby ich oszczędzić. Wiedział, że jeżeli tam znowu pójdzie, to sytuacja jeszcze może się pogorszyć. Jeszcze bardziej może dojść do jakiejś konfrontacji, może dojść do jeszcze większych boleści i przykrości. I Paweł nie chciał do nich iść po raz kolejny w smutku. Postanowił do nich napisać i widzimy, że pisze do nich, mówi z wielkim bólem serca, we łzach pisze do nich list. Dlatego, że ich kocha, nie dlatego, że chce ich zasmucić, bo w tym liście najwyraźniej mówił o rzeczach, które były przykre. były, to właśnie mówię, nie mamy szczegółów i może i dobrze, chyba, znaczy na pewno dobrze, skoro Bóg sprawił, że ten list nie znalazł się w kanonie słowa, że gdzieś zaginął i nie mamy tego listu, najwyraźniej dobrze, że tak jest. Natomiast to, że mamy tutaj odniesienie do tego, pokazuje nam, że takie rzeczy są w Kościele, że takie rzeczy wydarzają się między wierzącymi ludźmi, że święty apostoł płacze, ma ogromny ból serca, jego serce jest rozdarte. I jak ma teraz do nich przemówić, których chce pocieszyć w tym, co się wydarzyło? Chce jakoś, on wie, że jego misją nie jest czynienie ludzi ponurymi i smutnymi i przygnębionymi i zdołowanymi. To jest tragedia, kiedy taka jest misja Kościoła. W niektórych kościołach najwyraźniej niektórzy mają taką misję, że tylko ciągle biją ludzi, chłostają ludzi i ciągle tylko w dół i w dół i w dół ciągną. Zauważcie, że Paweł tutaj kilkakrotnie powtarza, że jego misją jest co? Ich radość. To jest, mówi, jego misja. W 24 wierszu mówi, jesteśmy współpracownikami waszej radości. I w drugim rozdziale ponownie mówi, napisałem po to, aby po przybyciu nie doznać smutku o tych, którzy powinni mnie cieszyć. Przekonany co do was wszystkich, że moja radość jest radością was wszystkich. I później to, co dalej mówi, też mówi o tej potrzebie wyjścia z tego impasu, wyjścia z tego stanu. Więc takie rzeczy się zdarzają, takie rzeczy mają miejsce i czasami musimy przejść przez jakiś okres smutku, łez, bólu, ale to nie jest stan, w którym powinniśmy trwać. To nie jest stan, w którym ani rodzina, ani Kościół, ani żaden człowiek powinien trwać. Takie okresy przychodzą. Zdarzają się takie sytuacje, gdzie jesteśmy zranieni, jesteśmy zbolali i musimy wypłakać swoje i musimy powiedzieć gorzkie słowa czasami. Ale po co? Po to, żeby to wyjaśnić, po to, żeby to skończyć, po to, żeby w tym już nie trwać. A więc Paweł nie jest człowiekiem, który, jak niektórzy go rysują, człowiekiem, który, wiecie, tylko chodzi i wszystkich dookoła chłosta. O, przeczytajcie list do Galacjan. Wy nierozumni Galacjanie, albo jak w innych przykładach, głupi Galacjanie. I tam grzmi i mówi, ktokolwiek by nie głosił tej Ewangelii, to niech będzie przeklęty. Ktokolwiek by głosił. I niektórzy, tak wiecie, biorą tych kilka miejsc, takich twardych, gdzie faktycznie Paweł twardo przemawia. W pewnych sprawach on nie popuszcza. Ale malują z niego takiego tyrana, takiego człowieka, który, wiecie, ciągle wszystkich za fraki szarpie i tłucze i mówi, ty się upamiętaj, ty weź się za siebie i tak dalej. I niektórzy tak też zachowują się w Kościele. Natomiast Paweł, zauważcie, mówi co? W wierszu 24 mówi, nie jesteśmy panami waszej wiary. To nie jest tak, że panujemy nad wami, że dyrygujemy wami, że dominujemy nad wami i że teraz jak ja się pojawię, to wszyscy na baczność, wszyscy w strachu, co to będzie. Paweł, ja czegoś takiego nie chcę. Absolutnie. Mówi, przecież jesteśmy współpracownikami waszej radości. To jest nasza misja. Z jednej strony widzimy, że autorytet Pawła jest podważany jako Bożego apostoła. Z drugiej strony widzimy, że to nie jest autorytet tyrana. To nie jest autorytet dyktatora. Apostoł Paweł wie, że to, co mówi, jest nakazem Pana. Wie, że Bóg objawia mu jego wolę i to, co mówi, to jest tak, jakby Pan przemawiał. A jednocześnie sam siebie nie stawia w pozycji Pana nad ich wiarą. Wie, że Jezus jest ich Panem i że tylko On jest tym, który panuje w swoim Kościele. Natomiast siebie postrzega jako sługę Jezusa Chrystusa, i sługę tych, którym Pan nakazuje mu służyć. To jest niezwykle ważne, bracia i siostry, byśmy to rozumieli, że Bóg daje autorytet ludziom w Kościele, stawia ludzi w miejscach, których nie możemy lekceważyć. Bóg daje w zborze, w każdym jednym zborze, powinno być grono starszych, braci, których nie powinno się lekceważyć. To nie znaczy, że innych można lekceważyć. Nie, nie wolno żadnego brata, siostry lekceważyć. Ale daje pewnym ludziom szczególną odpowiedzialność. I Bóg oczekuje, że będziemy ich szanować, że będziemy się o nich modlić, że będziemy ich wspierać, że nie będziemy przysparzać im bezcelowo jakichś smutków i kłopotów i tak dalej. Zresztą Paweł też tutaj to mówi. Mówi, no jak wy, mówi, mnie załamiecie, jak wy mnie doprowadzicie do łez, to jak ja mam was pocieszać, którzy powinniście mnie radować? Widzicie, jak Paweł się tutaj do nich zwraca? On mówi, to nie jest tak, że ja jestem gdzieś tam na wyżynach, ja jestem gdzieś tam apostołem niedostępnym i co byście nie powiedzieli, co byście nie zrobili, to mnie to nie rusza, bo ja to mam Jezusa i jestem zawsze wesoły, zawsze szczęśliwy, zawsze zadowolony i nic mnie nie rusza, wszystko po mnie jak po kaczce spływa. Nie, widzimy tutaj Pawła, który przeżywa to, co się dzieje w relacji z nimi. I mówi, to, co się wydarzyło tam podczas tej wizyty, to, co wywołało mój smutek, mówi, to wywołało w rezultacie smutek was wszystkich. Czy to bezpośrednio wtedy, czy przez to, co później Paweł musiał do nich napisać, tak czy inaczej, to, co się tam wydarzyło, przysporzyło jemu cierpienia i smutku i w rezultacie też Koryntianom. I Paweł mówi, tak to działa. Wy, mówi, powinniście mnie rozweselać. Tak Paweł mówi, czy nie? Mówi, wy powinniście być źródłem mojej radości. I zresztą wcześniej w pierwszym rozdziale powiedział, że tak jest. Mówi, ja nie piszę do was, dlatego że właśnie jestem waszym panem, waszym zarządcą. Mówi, ja was kocham. Z miłości, mówi, to piszę. I napisałem te, mówi, te bolesne słowa, te ciężkie słowa, ten ciężki list. Nie dlatego, że chciałem was zasmucić, że o, to moja misja, zasmucanie wierzących. Mówi, nie, napisałem z miłości. Widzimy tutaj jakiś problem z jakimś człowiekiem. Jest tutaj jakiś człowiek, który najwyraźniej był przyczyną tego całego zamieszania. Niektórzy twierdzą, że to odnosi się do tego problemu z pierwszego listu do Koryntian, z 5 rozdziału, gdzie czytamy o tym człowieku, który żył ze swoją macochą i że Paweł tutaj mówi, że to na niego została nałożona ta kara i dyscyplina, ale kontekst całego tego fragmentu nie bardzo na to wskazuje, nie bardzo się tego trzyma. Paweł tutaj mówi o tej wizycie, która miała miejsce i o tym bolesnym liście, który był konsekwencją tej wizyty. I mówi tutaj o człowieku, który najwyraźniej był albo właśnie prowodyrem jakiejś tej sytuacji, być może on podburzył jakąś część ludzi, o czym już widzimy zaczątki takich sytuacji w pierwszym liście do Koryntian. Paweł mówi, są te różne frakcje między wami, więc bardzo możliwe, że ten człowiek właśnie gdzieś podburzał innych, gdzieś tam coś mówił niewłaściwego na jego temat. I kiedy Paweł przyszedł, to gdzieś coś wybuchło, gdzieś coś się wylało, gdzieś coś się wydarzyło. Tak jak mówię, nie mamy szczegółów, więc to tylko są jakieś domysły budowane na tym, co Paweł mówi. Ale ewidentnie był człowiek, który przyczynił się do tego i później w wyniku tego, co Paweł napisał, oni, widać, większość, nie czytamy, że wszyscy, ale czytamy, że większość nałożyła na niego karę. Znowu, nie wiemy, jaka to była kara, ale najwyraźniej go postawili do pionu. Wyraźnie powiedzieli mu, że to nie jest właściwe, że zrobił, wyrządził zło, zrobił coś, czego nie powinien był robić. Jego grzech został napomniany i ten człowiek w jakiś sposób został ukarany. Ale co wtedy? Jak wtedy w takich sytuacjach możemy zrobić kolejny błąd? Zobaczcie, co tu się dzieje. Może od początku. Najpierw mamy sytuację, w której coś się, że tak powiem, kisi, coś się przygotowuje niedobrego. Gdzieś tam jakaś zgnilizna wchodzi. I teraz i Koryntianie na to nie reagują. Po prostu no, jest jakiś kwas, jest coś nie tak, ale lepiej nie ruszać, wiecie, jak się ruszy coś, co śmierdzi, to jeszcze gorzej będzie śmierć. Najlepiej nie ruszać, no. Jakoś może się rozejdzie, może jakoś to przejdzie, nic nie robią. I tutaj to jest pierwszy zamysł szatana. Zauważcie, na końcu Paweł mówi, my nie jesteśmy nieświadomi taktyk szatana. To jest jego pierwsza taktyka, nie zwracać uwagi na grzech, lekceważyć grzech, usprawiedliwiać grzech, tłumaczyć sobie, to nie jest takie złe, o, oni robią gorsze rzeczy. Ja to tylko sobie popatrzę w internecie, a tamci to naprawdę, oni się spotykają, oni cudzołożą, oni tam, Sodoma i Gomora, ja to tylko sobie popatrzę tam na gołe babki, ja to tylko tam czasami co tam tego. Usprawiedliwiamy się, jakoś staramy się sobie powiedzieć, to nie jest takie złe i to jest pierwsza taktyka szatana. Jego pierwsza taktyka jest, tam trochę nie dopłaciłeś podatku, a tam masz dług, ale tam nie dzwonisz, nic nie tłumaczysz się. Okej, tam jakoś to będzie, tam nie róbmy z tego wielkiego halo. On ma i tak dużo pieniędzy, poczeka. I tak umniejszamy grzech. To jest pierwsza taktyka szatana. Lekceważyć grzech, umniejszać grzech, tłumaczyć, kombinować tak, żeby to tam. Ale kiedy spotykamy takiego jak człowieka, jak apostoła Pawła, który mówi, słuchaj człowieku, ty kradniesz, ty cudzołożysz, ty ranisz ludzi, jak ty się zachowujesz? Przecież to, co ty mówisz, to nie przystoi chrześcijanowi. Jak ty się w ogóle zachowujesz? Czy ty w ogóle jesteś wierzący? I wtedy, wiecie, niektórzy się opamiętają. Niektórzy oczywiście się zaprą, niektórzy oczywiście się tam zabarykadują i a co, ty święty jesteś? A co? I się tego nie będą chcieli popuścić, ale inni sobie wezmą to do serca. Inni faktycznie, no jest coś nie tak. I tu jest drugi. Wtedy szatan przychodzi, co wtedy on robi? Wtedy robi dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to mówi ci, ale ty jesteś naprawdę okropny. Czy ty w ogóle jesteś wierzący? Czy ty w ogóle się nawróciłeś, człowieku? Ty się nie nadajesz. Co ty w ogóle robisz w tym kościele? Weź ty, zostań w domu, weź ty, przestań czytać tą Biblię, weź ty w ogóle, schowaj się w jakiejś dziurze, człowieku. Ty się do niczego nie nadajesz. To jest jego kolejna taktyka. Kiedy dotrze do nas świadomość naszego grzechu, to on przychodzi z oskarżeniami, przychodzi z potępieniem, przychodzi z nienawiścią i mówi, ty jesteś najgorszy, ty się nigdy nie zmienisz, ty już zawsze taki będziesz. Oskarża, potępia, miesza cię z błotem i mówi, zabij się, odbierz sobie życie, skończ z tym wszystkim. Po co ty jeszcze w ogóle chodzisz po tej ziemi? Tylko wszystkim robisz na złość, tylko wszystkim przeszkadzasz, tylko nie ma z ciebie żadnego pożytku. Zabij się. Albo gdzieś się wynieś na pustynię, gdzieś się zamknij w jakimś miejscu, gdzie nikt cię nie będzie musiał oglądać. Ale też przychodzi do wierzących, innych, którzy, załóżmy, dostrzegli ten grzech, dostrzegli ten problem, no i teraz chcą pomóc. I teraz jak mu pomóc? Jak mu pomóc? Niektórzy mówią, trzeba go skopać po prostu. Trzeba go skopać, wtedy poczuje, nie? Bo jak mu tak powiesz, tak delikatnie, tak wiesz, tak z miłością, to w ogóle to do niego nie dotrze. Jemu trzeba naprać porządnie, trzeba go po prostu zmieszać z błotem. Właśnie przychodzą inni wierzący i zaczynają szarpać, zaczynają mówić, a ty w ogóle... I zaczyna się ten podział, ten rozdźwięk. Człowiek już sam wie, że jest grzeszny, człowiek już sam chce coś zmienić, a jeszcze inni wokół tylko jeszcze wyolbrzymiają, jeszcze gorsze rzeczy czasami opowiadają, niż się wydarzyło. Roznoszą to, opowiadają to tu, tam. To jest kolejny diabelski trik. To jest jego intryga, to jest jego zasadzka. I człowiek mówi, bracia, siostry, wybaczcie, faktycznie zgrzeszyłem, przebaczcie mi. Niektórzy, o nie, tak, nie będziemy tak szybko przebaczać. Musisz teraz się wykazać. Pół roku nie będziesz do wieczerzy przystępował. Pół roku nie ma dla ciebie wieczerzy. I zobaczymy po pół roku, jak to będziesz sobie radził. No? W niektórych zborach tak się robi. Są takie dyscyplinarne środki. Najczęściej właśnie zakaz przystępowania do wieczerzy. To jest tragiczne, bracia, siostry. Dla grzesznika, który pokutuje, teraz nie może przystąpić do wieczerzy pańskiej. Nie może przyjść do stołu. Owszem, jeśli trwa w swoim grzechu, jeśli trwa w swoim uporze, to nie jest miejsce, żeby przystępował do stołu. Ale jeśli żałuje, jeśli pokutuje, jeśli się odwraca od swoich grzechu, jakże wierzący ludzie mogą nie przebaczyć? I tutaj widzimy, jest ten problem, tak? Ten człowiek został napomniany i wygląda na to, że się opamiętał. I Paweł mówi, że on się pogrąża w smutku, ten człowiek. Ten człowiek mówi... Mówi, może być pochłonięty przez nadmiar smutku. A więc jest smutek, który jest dobry, o którym Paweł dalej będzie mówił. Jest smutek, który prowadzi do opamiętania i to jest dobry smutek, jego się nie żałuje. Ale jest smutek, który jest grzeszny. Może być pokuta, która jest grzeszna. Można się tak zamartwiać i tak się zagnębiać, że to staje się grzechem. I co gorsza, inni mogą to samo robić. Dobrą rzeczą jest napominać, dobrą rzeczą jest wskazywać właściwą drogę, dobrą rzeczą jest czasami powiedzieć twardą prawdę w miłości bratu czy siostrze, ale naszym celem zawsze powinna być odnowa człowieka, zawsze powinna być przyprowadzenie tego człowieka do radości w Chrystusie. a nie teraz pastwienie się nad nim, nie teraz gnębienie go, nie teraz dręczenie człowieka w czymś takim, nie powiedzenie, nie, nie, nie, takich rzeczy tak się szybko nie przebacza, teraz to musisz troszeczkę swoje odpokutować. O nie, nie, tak szybko ci teraz nie przebaczymy. Mówi, nie róbcie tego. Bo tak jak wcześniej ignorowaliście grzech i to było grzeszne, tak teraz możecie nadmiernie potępiać grzech w niewłaściwy sposób i to też jest grzeszne. Tak jak jedno prowadzi do śmierci, tak i drugie może prowadzić. Natomiast nasza posługa nie jest posługą śmierci. Nasza posługa jest posługą życia i radości. I zawsze sobie zadawajmy, bracia i siostry, pytanie, do czego prowadzi nasza posługa? Czy jesteśmy, tak jak apostoł Paweł, współpracownikami w radości? Czy może znajdujemy jakąś chorą przyjemność w smutku brata i siostry? To jest coś, co musimy naprawdę przetrawić głęboko w naszym wzajemnym usługiwaniu sobie. Tak jak mówię, czasami trzeba powiedzieć twarde słowa, czasami trzeba zasmucić, tak jak Paweł to zrobił, ale w jakim celu? To jest ważne. W jakim celu? Paweł mówi, ja mu wybaczyłem. Jeśli miałem mu coś do wybaczenia, mówi, ja mu wybaczyłem. I mówi, wy zróbcie to samo. I to czym prędzej. Mówi, zróbcie to samo, abyśmy nie zostali wykorzystani przez, żeby szatan przypadkiem nami się nie posiłał w dręczeniu, oskarżaniu i potępianiu brata, za którego Chrystus. To jest to, co chciałbym wam dzisiaj przekazać, bracia. Jest to jedno z kazań, którego nie byłem w stanie zapisać sobie nawet punktów. Po prostu czytałem to, przeżywałem to, rozmyślałem nad tym i nie wiedziałem, jak to ubrać. I dziękuję Bogu, że jakoś pomógł mi to ubrać w słowa. I mam nadzieję, że jest to czytelny przekaz i że nic tutaj nie powiedziałem niewłaściwego między wierszami. Tylko słyszycie to, co mówię do was, a jeżeli ktoś by odczytał między wierszami, to dajcie mi znać, żebyśmy mogli to wyjaśnić. Nasza posługa jest posługą życia, jest posługą radości, co nie oznacza, że czasami nie ma sytuacji w Kościele, które będą powodowały ból i źle jest, jeśli ta nasza posługa radości i życia ignoruje grzech, ignoruje zło, ignoruje krzywdę, bo my nie będziemy mówić o negatywnych rzeczach, my będziemy tylko mówić o pozytywnych, tylko będziemy mówić o tych rzeczach, które podnoszą na duchu i zachęcają. Czasami do tego, żeby podnieść i zachęcić, trzeba przejść przez łzy. Ale ważne jest, żeby naszym celem zawsze było podniesienie, ratunek, pomoc. Żebyśmy nigdy nie zatrzymywali się na poziomie karcenia, nigdy nie zatrzymywali się na poziomie dyscypliny i żeby w naszych sercach nie było takiego ducha krytykanstwa, takiego ducha, który, wiecie, doszukuje się ciągle czegoś złego w braciach i siostrach. Kiedy coś jest złego, to wtedy tak, trzeba się tym zająć, ale nasz duch powinien być duchem radości, duchem pozytywnego entuzjazmu i radości z braci i sióstr. Zobaczcie, że Paweł pisze to do Koryntian, którzy najwyraźniej wyrządzili jemu ten ból, ale co on w tym fragmencie mówi? Mówi, kocham was. Wy jesteście moją radością, mówi, to wy powinniście dawać mi radość i ja z wami jestem współpracownikiem w tym dziele radości. Więc to też, bracia i siostry, musi być nasza wizja. Wizja, byśmy wszyscy radowali się w Panu zawsze. Ten sam apostoł, który tutaj mówi o bólu, o łzach, o złamanym sercu, mówi, radujcie się w Panu zawsze. Jak to możliwe w takich sytuacjach się radować? W Panu tak, ale w Koryntianach gorzej. Czasami w braciach, siostrach trudniej. Ale w takich sytuacjach my wszyscy musimy się wzmocnić w naszym Panu i w Jego radości. Kiedy różne rzeczy nas obciążają, kiedy różne rzeczy nas ranią, kiedy z różnymi rzeczami się zmagamy, w naszym Panu jest zawsze źródło radości. I czytamy, że ta radość jest naszą siłą. Kiedy brak nam sił, kiedy się zniechęcamy, kiedy już nam się wydaje, że dłużej nie damy rady i już to ponad nasze siły i że już się nie nadajemy i tak dalej, zaczyna nas ciągnąć w dół, to koniecznie patrzmy w górę na naszego Pana, Sprawcę i Dokończyciela naszej wiary, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas, aby przynieść nam pocieszenie, o którym Paweł mówi na początku tego listu. Mówi o Bogu wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim naszym utrapieniu. To jest Boże serce. Serce zachęty, serce pociechy. I to jest nasz Pan, który nie przyszedł stworzyć sobie kościoła ponuraków, szemraczy, maruderów, ludzi, którzy ciągle biadają, ale co? Chce, żebyśmy byli Kościołem pełnym radości. Czasami poprzez łzy, czasami poprzez ból, czasami przez doświadczenia, ale ostatecznie radość. Czasami wieczorem jest płacz, ale rankiem znowu jest radość. Czasami siejemy ze łzami, ale Pismo zapewnia nas, że będziemy rządzić z radością. Pamiętajmy o tym, bracia, szczególnie w tych chwilach smutku, w tych chwilach problemów, doświadczeń, zmagań. Nie dajmy się podejść szatanowi, nie stańmy się jego narzędziami i nie stańmy się jego ofiarami. Wiedzmy, że Pan powołał nas i w Nim jest ta radość. Ten mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jest też tym, który przynosi radość. Apostoł Paweł każdy list rozpoczyna i wiele z nich kończy słowami: łaska wam i pokój od naszego Boga i od naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest jedno źródło, nasz Bóg Ojciec, od którego płynie łaska i pokój, których owocem radość. Oby i nasza radość, bracia, siostry, była zupełna w Nim. I obyśmy radzili sobie dobrze w tych trudnych sytuacjach. Obyśmy nie dali się podejść diabłu. Obyśmy byli świadomi jego intryg, jego zasadzek, jego taktyk. Obyśmy toczyli z nim dobry bój, ale nie walczyli z bratem, z siostrą. Toczyli bój z naszym przeciwnikiem, ale kochali braci i siostry. I robili wszystko, żeby też oni byli pełni radości. To jest nasza misja. To jest twoja i moja misja, braci, żeby twój brat, twoja siostra byli radośni w Panu. Czy tak traktujemy nasze zadanie w Kościele? Myślę, że rzadko o tym tak myślimy. Rzadko w ten sposób rozumiemy naszą część w naszej wzajemnej posłudze. A czasami tak niewiele trzeba. Tak jak niewiele trzeba, żeby zasmucić, żeby zranić, tak samo niewiele trzeba, żeby pocieszyć, zachęcić. Wnieść choćby promień radości w serce brata czy siostry. Starajmy się to czynić, bracie, naszą postawą, naszym sposobem rozmawiania ze sobą, patrzenia sobie w oczy, naszym czasami uściskiem, zaproszeniem kogoś na obiad, zrobieniem jakiegoś małego czy większego gestu miłości. To jest coś pięknego, kiedy tak jak Paweł mówi do Filipian: wy jesteście moją koroną radości. Mówi: jakże ja się z was cieszę. To jest piękny Kościół, w którym doświadczamy obopólnej radości, kiedy widzimy brata i siostrę i cieszymy się, a nie: o, znowu ten przylas. To jest okropne, to jest podłe, to jest niegodne, dzieci, bo kiedy widzimy brata i siostrę i serce nam zaczyna mocniej bić, temperatura nam idzie do góry, a wiemy, że czasami tak jest z niektórymi, nie? Ale nie możemy tego tak zostawić, to tak nie może być. Musimy zrobić wszystko, żeby to zmienić. Amen? Ja wiem, że to jest taki temat, który ciężko jest tak zamknąć i jakoś ująć, ale mam nadzieję, że Duch Święty dopowie resztę. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które jakże jest prawdziwe, jakże jest odnoszące się do naszej rzeczywistości. Nie jest to jakaś wybujała teoria, która mówi o rzeczach pozaziemskich jedynie i cudownych, które są poza naszym zasięgiem i poza naszym doświadczeniem. Ale jest to cudowne Twoje słowo, które tak zostało skomponowane, abyśmy czytając je, rozważając je, mogli przeglądać się w nim jak w zwierciadle. Mogli zobaczyć nasze braki i niedociągnięcia, ale mogli też zobaczyć Twoje piękno, które przebija się spośród tych naszych glinianych naczyń, spośród tych jeszcze bardzo niedoskonałych dzieł Twoich, które wciąż są w procesie lepienia i kształtowania. Ale widzimy też ten wielki skarb, który włożyłeś w nasze życie. Widzimy ten wielki skarb Twojej łaski. Widzimy to bogactwo chwały, jakie jest nam dane w Jezusie Chrystusie. Kochany Ojcze, prosimy, byś pomagał nam wszystkim tak żyć i tak posługiwać, abyś Ty był uwielbiony wśród nas i aby nasza radość w Tobie była zupełna. Wybacz nam, kiedy jesteśmy przyczyną naszego wzajemnego zasmucenia. Wybacz nam, kiedy ranimy się. Wybacz, kiedy musimy powiedzieć prawdę w miłości, a mówimy prawdę w jakiejś nieczułości, w zbytniej twardości. Wybacz nam, Panie, kiedy wykonując nawet Twoją pracę, czasami w naszej niedoskonałości stajemy się w jakiś mniejszy lub większy sposób narzędziami złego. Nie chcemy tego. Chcemy wiedzieć, jakie są Jego zamysły, chcemy znać Jego przewrotne taktyki i nie chcemy w żaden sposób stawać się Jego narzędziami, ani też Jego ofiarami. Chcemy toczyć dobry bój wiary. Chcemy, Panie, być Twoimi sługami, Twoimi narzędziami. Wiemy, że bycie w Twoich rękach to najlepsze miejsce na świecie. Ty panuj w nas i Ty pomóż nam posługiwać w mocy Twego Ducha ku Twojej chwale. Prosimy o to w Twoim świętym imieniu. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry. Przekazane przez brata naszego. Tak się modlę, Ojcze, żeby zawsze była w nas miłość, żeby zawsze było w nas pragnienie dobra drugiego człowieka. Nawet jeżeli przychodzi nam powiedzieć coś przykrego, nawet ku chwilowemu zasmuceniu, to niech zawsze kieruje nami właśnie dobro, radość, zbawienie, ratunek bliźniego czy brata. Dzięki, Ojcze, że możemy słyszeć tak wyraźnie o tej różnicy, która jest tak decydująca, że możemy albo robić dobrze, albo robić źle i abyśmy zawsze zwyciężali w tym. Proszę, dopomóż każdemu z nas. Amen. Widzę wolność, gdy zobaczę grób, będę doświadczając łaski Twej, moja dusza wielbi Cię. Cudowny tak, wspaniały tak, moc Twoich rad zwycięży. Słychać mnie? Ale tak? Dobrze? Ok. Będziemy wspominać pamiątkę tego, co Pan Jezus nakazał, byśmy robili, czyli brali chleb, pili z kielicha. I tak myślę, jak Pan Jezus te słowa mówił, to przebywał z uczniami. I tak pomyślałem, czy my, którzy przystępujemy, będziemy przystępować do tej pamiątki, czy my jesteśmy uczniami Pana Jezusa? To jest pierwsze pytanie. Czy w ogóle jestem uczniem, tak? Jeśli jestem uczniem, to jakim uczniem jestem? Czy rok temu byłem taki sam, jak jestem dzisiaj? Czy w tym uczniostwie się posunąłem do przodu? Czy jestem bliżej? Czy jestem dalej? Czy moje serce jest przemienione? Czy może jest coraz gorzej? To są ważne pytania. Chwilowe spojrzenie na siebie, a teraz spojrzenie na tego, który jest twórcą, który jest tym, który spowodował, że to dzieło zbawienia może być naszym udziałem. Gdy myślimy o Panu Jezusie, o tym, co uczynił, o Jego cierpieniu, czy zdarzyło nam się, że przychodzą do głowy, czy tam do serca takie myśli, że Pan Jezus jest taki biedny i my z litości powinniśmy teraz służyć Mu, czy cokolwiek robić w naszym życiu właśnie z litości, bo On taki biedny, bo cierpiał. Jeżeli takie myśli nam przychodzą, to odrzućmy takie myśli, bo Pan Jezus to jest Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju i służyć Jemu to jest przywilej, to jest ktoś wielki i wspaniały i nie jest to mądre, żeby nie skorzystać z takiej możliwości, żeby przyjść do takiego dobrego nauczyciela. Powstańmy, proszę. Dzięki Tobie, Panie Jezu, że objawiłeś się nam, że mogliśmy poznać Ciebie. Nie tylko jako postać historyczną, uznać to w swoich umysłach, ale też poznać Ciebie w sensie duchowym, doznać przemiany duchowej i stać się Twoimi dziećmi, stać się uczniami Twoimi. I to jest najlepsze, co nas mogło spotkać w życiu. I jeśli nie doceniamy tego, to daj nam świadomość, że jesteśmy oszukani przez diabła, przez naszego starego człowieka, przez nasze ciało, że dobrym, właściwym, miłym Tobie jest to, gdy szukamy Ciebie, szukamy Twego upodobania, wzrastamy w świętości, w miłości, w poznaniu. Dzięki za to, co uczyniłeś dla nas, że w swojej wielkiej miłości oddałeś swoje życie, przelałeś swoją krew, byśmy my mogli być zbawieni. Niech to dociera do nas, nie tylko kiedy słyszymy te słowa, ale kiedy tylko pomyślimy, aby były głęboko zapisane w naszych sercach, że zbawienie to jest coś najważniejszego w życiu człowieka i aby było dla nas właśnie takie ważne, najważniejsze i motywowało nas do działania. Dziękujemy. Na Twoją pamiątkę, Panie Jezu, łamiemy ten chleb. I dziękujemy Tobie. Dziękujemy, że nie wzbroniłeś się, chociaż to nie było łatwe, ale tak bardzo nas ukochałeś. Dziękujemy też za Twoją świętą, drogocenną krew przelaną dla naszego zbawienia, która doskonale obmywa nas z grzechu. Nie musimy chodzić pod ciężarem, możemy być wolni, możemy mieć pokój w sercu i Ty nam to dajesz w swojej wielkiej miłości i w swojej łasce. Dzięki Tobie za to. Amen. Zapraszam do podchodzenia, brania z tego chleba i picia z kielicha. Chcielibyśmy jeszcze, kochani bracia, siostry, pomodlić się o tych, których wiemy, że są w jakichś problemach, potrzebach, chorobach. Siostra Basia Krupa prosiła o swojego syna o modlitwę, żebyśmy modlili się o jej syna, który znalazł się w szpitalu. Także zawołajmy o niego i jeśli macie jakieś jeszcze, znacie jakieś osoby, braci, siostry w jakichś potrzebach, czy to zdrowotnych, czy finansowych, czy innych, też chciałbym modlić się o Pawła z Kościerzyny. Wiem, że też ma problemy z pracą i też prosił bardzo o modlitwę, żebyśmy modlili się, żeby Bóg pomógł mu znaleźć pracę. Także jeszcze poświęćmy chwilę na modlitwę o te różne osoby, które wiemy, że są w tych potrzebach i podnośmy głosy i przyłączajmy się razem tych modlitw. Kochany Panie, ja chcę prosić o syna Basi, który trafił do szpitala, abyś działał w jego sercu, aby Panie zwrócił się ku Tobie, żeby ta świadomość słabości ludzkiego ciała, słabości i kruchości naszego życia, Panie, pomogła mu pamiętać o tym, co słyszał od swojej mamy, aby jej modlitwy też zanoszone za niego, Panie, były wysłuchane przez Ciebie, który będziesz mówił do jego serca, który będziesz go ku Tobie pociągał i objawiał mu siebie ku jego ratunkowi, ku jego zbawieniu. Prosimy, zmiłuj się nad nim i mów do jego serca. Modlimy się, Panie, o naszych bliskich, nasze dzieci, rodziców, krewnych, Panie, ludzi wokół, którzy giną, którzy są ofiarami szatana, którzy są niewolnikami grzechu, bo nie znają Ciebie i Twojego zbawienia i wolności, chwalebnej wolności Twoich dzieci. Wołamy za nimi, Boże, byś mówił do nich, byś się zlitował nad nimi, byś pociągał ich ku Tobie, byś otworzył ich oczy i wyrwał ich z ciemności i grzechu tego świata. Prosimy. Wołamy też o Pawła z Kościerzyny. Boże, widzisz tą jego ufność ku Tobie i przez lata miał pracę, przez lata zawsze były te zlecenia na czas i nigdy nie brakowało i ci jego pracownicy też mieli pracę. Panie, modlimy się, by i teraz otworzyły się nowe drzwi, otworzyły się możliwości, żeby znalazł kolejnych zleceniodawców i pracę, która pozwoli mu się utrzymać i też utrzymać tych pracowników, nie popaść w jakieś długi. Prosimy, Boże, o Twoją opiekę nad nim i zaopatrzenie i pomoc w tej jego sytuacji, w tej jego potrzebie. Amen. Amen. Prosimy, Panie. Prosimy, Ojcze. Amen. Kochany Ojcze, powierzamy się w Twoje ręce. Prosimy, byś prowadził nas na wszystkich naszych drogach. Prosimy, byś nas chronił i strzegł i pomógł nam toczyć dobry bój wiary. Nie ulegać pokusom szatana, kłamcy, oskarżyciela, mordercy, ale iść za głosem dobrego pasterza. Panie, mieć otwarte serce i otwarte uszy na Twój głos, abyś Ty do nas mówił, abyś Ty nas prowadził na Twoje pastwiska, na niwy zielone, gdzie pasiesz nas w swej hojności i obfitości, gdzie jest zdrowy pokarm, gdzie trawa jest soczysta. Panie, prosimy, pomóż każdemu z nas ufać Tobie, abyśmy stali mocni w wierze, nie chwiejąc się, nie będąc ludźmi rozdwojonej duszy, nie będąc ludźmi, którzy oszukują samych siebie i oszukują innych. Nie pozwól nam, Panie, być hipokrytami, obłudnikami, którzy stwarzają pozory wiary i mają jedynie fasadę i imię, że żyją. Zachowaj nas, Panie. Daj, byśmy prawdziwie żyli, abyśmy doświadczali coraz większej pełni owocu Twego Ducha w naszym życiu. Radości, miłości, pokoju, uprzejmości, łagodności, samokontroli. Daj, Panie, by nasz owoc się pomnażał i był trwały. Używaj nas też dla swoich chwał. Panie, chcemy być tymi użytecznymi narzędziami w Twoim domu, byś mógł mówić przez nas, byś mógł leczyć przez nas, pocieszać przez nas, zachęcać. Panie, używaj nas, chociaż jesteśmy słabi, chociaż jesteśmy tylko glinianymi naczyniami, używaj nas w mocy Twojego Ducha. Prosimy Ten świat potrzebuje Twoich świadków, potrzebuje tych, którzy będą Twoją wonią w tym świecie, który jest w ciemności, który umiera. Panie, wlewaj w nasze serca Twoją miłość, udzielaj nam wszelkiej zdolności, abyśmy mogli Ci dobrze służyć, jako wierni słudzy, wierni szafarze Twojej rozlicznej łaski. Oddajemy Ci chwałę i cześć i dziękczynienie za Twoje nieustające dzieło w tym świecie, w pośród tych różnych zawieruch, niepewności, strachu. Panie, dzięki Ci, że Ty żyjesz i wciąż działasz. I my chcemy działać. Prosimy, prowadź, używaj. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś może pozdrowienia, ogłoszenia, informacje? Adaś ma. Chciałem tylko powiedzieć, że niech żałują ci, co nie mogli albo nie chcieli być wczoraj tutaj. Praca w gronie braci i sióstr to jest coś naprawdę fajnego. Powiem wam, że no, sama przyjemność. Chociaż momentami było trzech kierowników, ale jakoś daliśmy radę ostatecznie. Także miłość zwyciężyła ponad chęć bycia kierownikiem. Gdy jeszcze można widzieć efekty i mieć świadomość, że to jest działanie na rzecz budowania Królestwa Bożego, no to naprawdę tylko się cieszyć, że można uczestniczyć w tym. I mówię, sama praca przyjemna. Także zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie jest zachęcony, chce zachęcać do bycia tutaj wtedy, kiedy te prace się odbywają. Każda para rąk się przyda. Jest jeszcze coś, co chciałem powiedzieć. Krzysiek, ty nie słuchaj, bo będziesz może zawstydzony trochę. Nasz brat jest w sytuacji, w jakiej jest i mieszka teraz tutaj w zborze. I wraca po pracy i jest możliwość, żeby zaprosić go na obiad w tygodniu, jakoś tak się dogadać. My jesteśmy chętni, ale no nie chcemy, że tak powiem, odbierać innym tej możliwości i ciągle zapraszać Krzyśka. Także on mnie o to nie prosił, oczywiście, to jest moja inicjatywa. I skorzystajmy z tej możliwości, że możemy jakoś tak pomóc bratu i po prostu zaprosić go na obiad, porozmawiać, poznać się. Także ustawiajcie się w kolejce, bracia, siostry. Możecie ze mną to załatwiać, możecie z nim, jak tam chcecie. Dzięki. Jakieś jeszcze może informacje, ogłoszenia, sprawy? Nie widzę, nie słyszę, więc chyba to wszystko. Przywitajmy się jeszcze, zadzwońmy, odwiedźmy tych, których nie ma tutaj z nami. Módlmy się o siebie, bądźmy też w środę, jeśli możemy tutaj, kto może wcześniej o 16, kto nie może o 18. Będziemy dalej toczyć bój wiary w modlitwie, będziemy rozważać Boże Słowo, dzielić się tym, co Bóg mówi do nas, co czyni w naszym życiu. Także gorąco zachęcam i też zachęcam, tak jak Adam, do uczestnictwa w tych naszych tutaj pracach dalszych. Jeszcze trochę zostało. Także jest jeszcze okazja w sobotę być od 11. Zostańcie z Bogiem. Niech nas wszystkich Bóg ma w swej opiece, prowadzi i używa dla swej chwały. Amen.